जान जा ना ना ना ना आ जा जान जा ना ना ना ना बरसे घटा महके हवा ऐसे में तड़पाना आ जा जान जा जान जा अरे ना ना ना ना ना जाने दे दे लगता है दर ऐसे में बहकाना आ जा जान जा ना ना ना ना ना अरे आ जा जान जा अरे ना ना ना ना ना ना जा जाने जा